Zespół WW na początek naszego spotkania w audycji Mało Obiektywnie. Mariusz Owczarek, witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie. A dziś słuchaliśmy nowej płyty zespołu WW w jakże miłym towarzystwie. Zespół Krokę w trójkowym studiu. Witajcie panowie. Witam. Cześć, dzień dobry. Witamy. Tomasz Kukurba, Jerzy Bawoł, Tomasz Lato. Jak wam się słuchało nowej płyty WW? Fajnie, fajnie. Transik fajny wszedł. No. Bardzo fajna aranżacja. Lubimy naprawdę takie klimaty. Super, tak z rana. Ale przychodzicie nie w sprawie nowej płyty WW, tylko ze swoją nową płytą, która ma premierę dziś, w piątek, 17 marca. Album nosi tytuł Traveler. To w jaką podróż nas tym razem zabieracie? Fajne pytanie. W podróż po naszych światach. Tak, zapraszamy do właśnie naszych klimatów, naszego odbioru subiektywnego, oczywiście wszystkiego, co chłoniemy od lat, podczas naszych podróży, przetwarzamy i wypuszczamy na tak zwanej taśmie. Jakbyście mieli jakoś, nie wiem, porównać tę płytę do poprzedniej, to? To jest ona kolejna. Kolejna i nowa. Kolejna i nowa, tak, jeszcze aktualna, chociaż już myślami chyba jesteśmy przy kolejnych naszych produkcjach. Znaczy wiesz, na pewno to brzmi leniwie to, co my mówimy, ale to generalnie to jest trochę w punkt, bo to faktycznie są zupełnie nowe rzeczy. Ja mam nadzieję, że one będą zaskakujące dla naszych słuchaczy, dla ludzi, którzy słuchają Krokę i na tych, którzy może zaczną słuchać. Jakby szersze horyzonty, coraz dalej sięgamy, tu gdzieś bliżej, coraz głębiej. Ja myślę, że ja to powtarzam często, ale tak faktycznie uważam, że jest to już w sumie dość dojrzała płyta. Jakby znaleźliśmy, wiesz, bo to jest tak jak z tym kawałem z kontrabasistą, nie? Ten, co gra szybko, to jeszcze szuka, a ten, co gra jeden dźwięk, to już znalazł. Mi się wydaje, że już wiele rzeczy nam się udało znaleźć na tej płycie. Ja bym powiedział, że to jest następna jakby odsłona naszych dusz, ale jedna z kolejna, ale ja mam wrażenie, mam nadzieję, że to jest, że zostaje pewnego rodzaju niedosyt i cały czas jeszcze mamy wielkie pokłady, czujemy w sobie pokłady tych nowości, tego czegoś, czego jeszcze nie wykorzystaliśmy. I mam nadzieję, że zawsze, póki będziemy coś robić, to będzie ten niedosyt czegoś jeszcze do zrobienia, bo jak się wszystko okaże, że zrobione, no to już lepiej się tak, pakować. A tytuł taki, ze względu na to, że zdaliśmy sobie z tego sprawę, że w tym roku skończyliśmy jako zespół 25 lat. W związku z tym też dotarło do nas, że przez ostatnie 25 lat 1/3 z tego wszystkiego spędziliśmy w podróży, podróżując, koncertując. No i stąd Traveler, ale zdecydowanie Traveler dla nas znaczy, bo to Krokę właśnie jest takim podróżnikiem bardziej po kulturach, po różnych osobowościach ludzkich. No i to wszystko w jakiś sposób właśnie przetrawiliśmy na swój sposób na tej płycie i pokazujemy Państwu. Tu w tytułach widzę już różnorodność nawet językową sporą. Tak, tak, to jest świadomy zabieg. Tak, tak, świadomy zabieg. To też świadczy o tym, że to z tych różnych miejsc, tak? Tak, muzyka? No, jak wiesz, my jeszcze teraz troszkę mniej, ale kiedyś bardzo dużo podróżowaliśmy za granicami, właściwie tylko za granicami. Potem gdzieś wróciliśmy tutaj do domu. I jakby mamy świadomość miejsc, do których jeździmy, do których wracamy, to jest, wiesz, to jest taki drugi dom. Już na pewno w takich miejscach, wiesz, jak Hiszpania, Norwegia, Szwecja, Niemcy, no jeszcze by wymieniać tych krajów pewnie i wymieniać. Mamy miejsca, do których wracamy, w których się czujemy jak w domu i mamy swoje doświadczenia, coś do nas wraca nawet po 5-10 latach, wiesz, jakieś frazy, jakieś wspomnienia i to się odbija. To spotkania z ludźmi też, prawda? Przede wszystkim spotkania z ludźmi. Tak, i to się wszystko, wiesz, odbija potem w muzyce, nie? Gdzieś, wiesz... Oczywiście nie dosłownie, tylko jakieś echo. Tak, tak, tak. No. W jakimś sensie. Smak dobrego wina, dobrego jedzenia, pięknej rozmowy o sztuce, wiesz, to jest to, co buduje gdzieś artystę, nie? I to jest to, co buduje nasze doświadczenia. I potem te doświadczenia są... przekazywane na, w postaci dźwięków, w postaci aranżacji, które robimy razem z Darkiem Grelą jeszcze, który to wszystko nagrał i aranżował i miksował. Pomagał nam w tym bardzo. Tak to się dzieje. Koncerty już zaplanowane? Część koncertów już jest zaplanowanych, natomiast z tego co wiem jest jakby promocja tej płyty będzie przez cały rok i tak samo, bo to jest jakby promocja płyty i promocja naszego jubileuszu i to się będzie tak zawijało wszystko jak warkocz. Teraz wyjeżdżamy już do naszej ukochanej Hiszpanii za chwileczkę. Wracamy potem do Krakowa. Do was, nie, tutaj, nie, do Trójki. Tak. 2 kwietnia jest koncert. Pierwszego tak, ale to jest inny, to jest orkiestra. Tak, natomiast drugiego, tutaj wrócimy drugiego, już, chyba wam koncert. Coś pokażemy z tej nowej płyty. Mam nadzieję. Ja. O, zdecydowanie tak. I potem w Krakowie gramy koncert 24 chyba. Tak, 24 kwietnia taka oficjalna premiera tak, płyty. W całości płyty. Z kwartetem smyczkowym. No właśnie, tutaj przed wejściem na antenę, Tomek, wspominałeś o tym koncercie krakowskim. Powiedz tak. Coś więcej. No więc właśnie, koncert odbędzie się 24 kwietnia w Operze Krakowskiej. Wystąpimy tam, no już jakby grając, mam nadzieję, prawie całość albo i całość z tej płyty. Mhm. W towarzystwie zacnym, ponieważ w towarzystwie kwartetu DAFO nasze wspaniałe koleżanki zgodziły się wystąpić razem z nami, no i również będzie Sławek Berny, który będzie obsługiwał perkusjonalia. To jeszcze powiedzcie kilka słów o tej płycie, właśnie o tych wszystkich ludziach, którzy gdzieś tam się pojawili na tej płycie. O kwartecie już mówiliśmy. Mhm. Tak. Nie ma, to już jest koniec. Znaczy, tak? Stricte na płycie się tym razem właśnie nie pojawił nikt inny poza naszą Trójką. Dobrze. I Sławkiem Bernie. I Sławkiem Bernie oczywiście, wiesz co, i to było i to było w sumie nasze takie założenie. Gdzieś tym tam, razem że, tak. Tak, że tym razem postanowiliśmy, że faktycznie zrobimy to w takim hermetycznym gronie, w takim, jakim zawsze byliśmy przez te 25 lat i postanowiliśmy sobie, że zrobimy to z Darkiem, który nas nagrywał, który zawsze był z nami gdzieś koło czy obok i postanowiliśmy, że tym razem zrobimy to tak, bez zapraszania gości, tak surowo, żeby dać państwu... Co nie świadczy o tym, że ta surowość przekłada się na ilość dźwięków zawartych. Dlatego, że właśnie skąd ten kwartet i pomysł kwartetu na koncercie? No dlatego, że te aranżacje są tak dalece rozbudowane, jeżeli chodzi głównie o partie właśnie instrumentów smyczkowych, które no, w studio możemy sobie na to pozwolić, prawda? Tomek Hurba nagrywa całe kwartety smyczkowe właśnie sam na skrzypcach, na altówkach, także to wszystko brzmi faktycznie tak, że no, chcąc w miarę wiernie odzwierciedlić to na koncercie, to powinniśmy to faktycznie grać z kwartetem. A jeżeli chodzi o ludzi, którzy tutaj zaistnieli na tej płycie, to no, należy również wspomnieć to fakt, że czwarty utwór na tej płycie nosi tytuł Piosenka, po raz pierwszy polski tytuł, który pojawił się na naszych płytach, a jest to kompozycja Jana Kantego Pawluśkiewicza z repertuaru Marka Grechuty. Pozwoliliśmy sobie tutaj złamać troszeczkę kompozycję Jana, zmienić rytm na 7/8, czym na początku, jak usłyszał, że w ten sposób sobie pozwoliliśmy, to był bardzo zaskoczony, ale potem mile to odebrał, posłuchawszy tego utworu, także Jan jest zadowolony, my również. Nie, no fajny utwór, tak po prostu nam się spodobał. Tak, byliśmy zaproszeni kiedyś na festiwal Grechuty w Krakowie. No i ja nie wiem, jak to się nawet stało, że wybraliśmy tą piosenkę. Czy taka nam się ostała, że wszystkie te szlagierowe numery, wiesz, poszły. Chyba bo wtedy tak chyba właśnie. Jeszcze Motion Trio był, Kuba no. Badach, była Ania. Maria już Jobek. Było przebrane, tak? Było przebrane i nam się zostały takie, wiesz, ale się okazało, że świetnie, nie? Że piosenka po prostu siadła nam od razu, jak to się mówi w naszym sensie. Oryginał ma taki mocno niepokojący nastrój. Tak. No i tu jest no nasza wersja jeszcze... też nie jest jakaś no, super ładna. Nie wiem, czy myśmy nie zrobili jeszcze bardziej niepokojącego. Mrocznego, ale niepokojącego bym powiedział. To jeszcze pewnie do piosenki przejdziemy, ale posłuchamy za chwilę utworu, który promuje waszą płytę. prawie tytułowego, Lone. Travelera. Jeszcze was zapytam, bo tak mówicie o tym, że to jest 25 lat, że to jest taki ważny moment dla was. Zjeździliście świat wzdłuż i wszerz. Występowaliście z całą plejadą znakomitych artystów, światowych artystów. Macie takie jedno wspomnienie wyjątkowe, takie ponad wszystkie? Znaczy, wiesz co, ja myślę, że tych wspomnień, może jedno, nie, ale, ale gdzieś dwa, trzy. Na pewno jednym z tych wspomnień to było bardzo symptomatyczne, to było zaproszenie przez Spielberga do Jerozolimy, bo to był sam początek nasz, wiesz, i to my się błąkaliśmy jeszcze między pytaniami, bym powiedział, czy mieliśmy skrupuły w ogóle, czy dotykamy właściwego tematu, czy potrafimy go rozwinąć gdziekolwiek. I to spotkanie, skracając, bo pewnie nie mamy czasu, żeby o tym dłużej porozmawiać, ale to spotkanie dzięki ludziom takim jak Paul de Grosner, jak Spielberg też, dało nam, otworzył nam drzwi, ale w sensie moralnym, wiesz, że ci ludzie powiedzieli: chłopcy, wy musicie to robić, bo jak nie wy, to kto, nie? Potem jeszcze bym na pewno spotkanie z Peterem Gabrielem, który jakby to było spełnienie marzeń, nie? Że masz jakieś wyobrażenie o człowieku, który jest jakimś tam drogowskazem, punktem odniesienia. I potem się okazuje, że spotykasz tego człowieka i jest jeszcze lepiej. Nie? Że to jest po prostu niesamowite, bo wielokrotnie się zdarza, że te spotkania weryfikują prawdę. A tu jest ta weryfikacja, jakby nas jeszcze podniosła o stopień wyżej. Jeszcze ja myślę, tak, ja myślę, że tutaj jakby no to były takie spektakularne na początku które nas spotkały. Natomiast jakby każde spotkanie z każdym artystą, z którym mieliśmy do czynienia, Nigel Kennedy, Anna Maria Jopek, Maja Sikorowska, Edyta Geppert i tutaj wymieniać jeszcze różnych artystów, można by było Urnacza Hartucci, zespół Tindra, oczywiście pominąłem tutaj na pewno wielu artystów. Wszystkie te spotkania są... Nie wszystkich w waszym przypadku. No naprawdę, ja już mam kolejnych. No właśnie, także to każde z tych spotkań no, jest niesamowitym spotkaniem. Po pierwsze, możliwość poznania tych osób, których na przykład jeszcze, a Tomek Stańko jeszcze przecież już pominąłem, Tomka, prawda? Jeszcze Amir. Właśnie. Więc każde z tych spotkań to w większości wypadków to są artyści naprawdę wielcy, których nawet nie spodziewaliśmy się wielokrotnie, że będziemy mieli okazję poznać osobiście, a już nie mówiąc o tym, żeby wystąpić z nimi albo nagrać z nimi jakiś materiał. Także to jest no, niesamowita rzecz, a zwłaszcza biorąc pod uwagę to, że każdy z tych artystów stanowi totalnie, ale to totalnie odmienny świat muzyczny. Nas to wzbogaca na pewno. Kontakt z takimi osobami jest wielkim przeżyciem. Tomek tylko siedzi i kiwa głową. Wiesz, no ja się zgadzam generalnie z kolegami bardzo. Też tak uważam. Jeszcze jest w inną stronę historia, jak dla mnie, bardzo ważna, że to w ogóle nastąpiło. Otóż gramy na różnych scenach, różnych gabarytach, czy to są kluby, czy filharmonie, czy openery jakieś na paręnaście tysięcy osób. Zawsze jest energia i zawsze jest inna i zawsze jest fajna. Ale jednym z najważniejszych momentów dla nas, takich najgłębszych, jest występowanie w miejscach kultu, wiesz, w kościołach, w synagogach, czy to jest kościół katolicki, czy protestancki. Momenty tam z publicznością i w tych miejscach, ta energia, która pewnie tam już była i my dopiero do niej dołączamy. Jest wyzwolenie jej w jakiś jest, sposób. Wiesz, dla nas właśnie tym to nas tak inspiruje w tym momencie, że to jest rodzaj modlitwy. I ja przypomnę jeden bardzo charyzmatyczny moment. Występowaliśmy dawno temu we Włoszech w malutkiej kapliczce Kopparu bodajże, tak, to była naprawdę malutka kapliczka, gdzie nie było prądu, się okazało. Myśmy przyjechali ze swoim sprzętem, nie. Musieliśmy grać zupełnie na sucho. Tam weszło może 35 osób, może 40. I słuchaj, najlepsze było to, że podczas próby stwierdziliśmy, że żeby cokolwiek ludzie usłyszeli, to Jurek musiał stać z jednej strony, grać do ściany, ja musiałem solówkę grać do innej ściany, żeby się odbiło, a wokal z kolei, brzmienie wokalu musiało być do innej ściany. I jak, wiesz, poczynałem swoje wokalizy, śpiewałem do ściany, przytulony jakieś 2 centymetry, wiesz, od ściany. Tak, byłem zwrócony tyłem do publiczności. Tyłem do publiczności. No, tak, że... I moment, który, co się wtedy we mnie gdzieś działo, to jest nie do opisania. Ja się po prostu modliłem wtedy. No. To nie, i zresztą ludzie po tym koncercie, no, to była pozytywna miazga. Po prostu to jest, wiesz, z ludźmi energia, która się wtedy zadziała. No, to jest jeden z takich najfajniejszych, najważniejszych momentów. Ale wiesz, tam się potem generalnie, jeżeli byś to powiedział muzykom, którzy grają live, grają na żywo i którzy improwizują, no to zrobiła się rzecz właściwie niemożliwa, bo nie tylko byliśmy tyłem do publiczności, ale byliśmy tyłem do siebie również. Właściwie cały koncert. Przecież kontaktuje ci się wzrokowo, dokładnie, prawda? Dokładnie. Grając na żywo. I tutaj, a tutaj wyobraź sobie, nie było tego kontaktu wzrokowego. I właściwie cały koncert zagraliśmy w takim trójkącie. Nie, w takim, bo ty byłeś wtedy do tyłem do ludzi. I właściwie nie widzieliśmy się. Nikt z nas się nie widział. Także... I nawet nikt o tym nie myślał, że coś takiego się dzieje. Po prostu, wiesz, coś się stało takiego... No magicznego, absolutnie. No tak, no, opowiadać o różnych historiach to możemy naprawdę godzinami, a ja chciałem tutaj jakby napomknąć o tym, że właśnie w związku z tym, że my tych opowieści przez te ostatnie 25 lat mamy bardzo dużo, jest planowane wydanie książki w tym roku, którą pisze nasza przyjaciółka. Tak właśnie książka będzie o tym całym 25-leciu, które już za nami. No ja myślę, że nie tylko będzie opowiadała o tych spotkaniach, ale również też o bardziej humorystycznych... O innych spotkaniach. O innych spotkaniach, tak jak to wiadomo, życie artystów na różnych rzeczach polega, a my chyba po 25 latach dorośliśmy do tego, żeby podzielić się z naszymi odbiorcami też kilkoma takimi może bardziej humorystycznymi anegdotami z naszej historii. Tak jest. Zespół Krokę z nową płytą Traveler w Trójce. Dziś rozmawiamy, słuchamy muzyki z płyty. 2 kwietnia spotykamy się na koncercie w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Bardzo wam dziękuję za wizytę. Dziękujemy bardzo. Za rozmowę. Dziękuję. Tomasz Kokurba, Jerzy Bawoł, dzięki, Tomasz Lato. Zespół Krokę z nowej płyty. Thank you. Lone Traveler. Tak się zaczyna nowy album zespołu Kroke, zatytułowany Traveler. Gośćmi trójki byli Tomasz Kukurba, Jerzy Bawoł i Tomasz Lato, członkowie Kroke. Jak państwo słyszeli, nie tylko o tej nowej płycie rozmawialiśmy, ale także o swoistym jubileuszu zespołu 25-lecia działalności. Do piosenki kompozycji Jana Kantego Pawliuszkiewicza, znanej z płyty Marka Grechuty i zespołu Anawa z 1970 roku, także z tamtego oryginalnego wykonania. Wrócimy do wersji Kroke jeszcze na pewno dzisiaj w audycji Mało Obiektywnie. A teraz w studiu za moment kolejny gość. Forever. Tak się powinien wymawiać ten tytuł? Forever? Forever. Forever. Dobrze. Jerzy Małek jest gościem Trójki. Witam cię, dobry wieczór. Dobry wieczór państwu. Ale się ucieszyłem, kiedy ta płyta do mnie dotarła, wiesz, bo jestem, od razu ci powiem, wielkim fanem twojej poprzedniej płyty, Stalgia. O, bardzo mi miło. Płyty, która towarzyszyła mi w audycjach trójkowych różnych, tych późnonocnych również, ale tam jest taka muzyka. Tam taka jest nocna muzyka. Takie dłuższe kompozycje, dłuższe formy. Spotkałem się z określeniem, że jest to moja najsmutniejsza płyta. A być może. Natomiast ta jest krótsza i ma takie bardziej zwarte kompozycje. Co, tak trochę w opozycji do poprzedniej zrobiłeś tę? To jest takie pomieszanie tego, co zrobiłem na płycie R sprzed 5 lat. Mhm. To była taka muzyka bardzo, można powiedzieć, ludyczna, ludyczno-jazzowa i zdecydowanie bardziej w stronę takiego jasnego koloru. Może nie jasno brzmiąca, ale takiego jakiegoś pozytywu. A ta płyta Stalgia zdecydowanie taka bluesowa. Cięższa. Taka cięższa, cięższa, tak. A Forever jest częściowo taka. Trudno powiedzieć. Kolejna płyta. Zdecydowanie płyta Forever jest brzmieniowo inna niż moje poprzednie płyty, dlatego że na tej płycie postawiłem głównie na połączenie trąbki z gitarą. Tak naprawdę, ponieważ można powiedzieć, że ogólnie jest to taki, może nie klasyczny, ale taki, powiedzmy, set jazzowy, że jest akustyczny kontrabas, instrument klawiszowy, perkusja i trąbka. Natomiast tutaj cała ta muzyka, ja szukałem zresztą klucza, bo ja 3 razy wchodziłem do studia z tą płytą, z tym materiałem, bo utwory napisałem i próbowałem je grać już na koncertach, ale cały czas czegoś mi brakowało i doszedłem do wniosku, że chodzi o jakiś taki motyw, nie tylko melodyczno-harmoniczny, ale brzmieniowy. I przez przypadek grałem jakiś koncert, jakąś radiówkę i poznałem gitarzystę od Melody Koteluk właśnie, Krzysia Łochowicza. Krzysztof Łochowicz. Tak, który gra na tej płycie. I on, pomimo tego, że on raczej mało ma wspólnego z muzyką jazzową, ale jest muzykiem, który świetnie czuje muzykę. Czuję po prostu ekspresję, jest muzykiem bluesowym, a ja się zawsze dogaduję z muzykami bluesowymi, bo sam czuję tą muzykę i lubię grać i zawsze mi się podobała. Z tego w pewnym sensie wychodziłem kiedyś, z takiego bluesowego czucia. I od razu wyczułem w nim ten rodzaj wrażliwości, a także świadomości harmoniczno-melodycznej, który pozwala połączyć te dwa światy i stworzyć jakąś taką nową wartość dla mnie. Lubisz też się pobawić językiem, tutaj widzę w tych tytułach, bo Warsaw to jest i Warsaw, czy... Właśnie. Tak. To od razu państwu powiem, bo już wiele osób mnie pyta w różnych wywiadach o to. Nie będę ukrywał, że chodzi po prostu o część tak zwanego muzycznego show, ale nie w takim sensie, powiedzmy, negatywnym, pejoratywnym, tylko takim pozytywnym, dlatego że zauważyłem, że muzycy, którzy przekazują słuchaczom, odbiorcom muzykę bez żadnego związku z tekstem, czyli instrumentaliści, rzadko kiedy potrafią coś sensownego powiedzieć na temat tej muzyki. I kiedyś tak sobie usiadłem na dłużej i zacząłem naprawdę poważnie myśleć. Co ja mogę powiedzieć? Co ja, Jerzy Małek, opowiem o mojej nowej płycie? Tak, co ja mogę powiedzieć? I doszedłem do wniosku, że jeżeli mam być naprawdę uczciwy z odbiorcami tego, co robię, z słuchaczami, to ja nie mogę nic powiedzieć poważnego. Nie mogę na przykład napisać utworu w D-dur i powiedzieć, słuchajcie, to jest o przebiśniegu, ponieważ tak czuję, że D-dur pasuje mi do pierwszych kwiatków, no bo to nie na tym polega w ogóle. Sztuka nigdy nie jest bezpośrednią analogią do tego, co się czuje lub myśli. Bardziej działa na zasadzie metafory i indywidualnego postrzegania rzeczywistości. Nie? Bardzo dobrze to widać w malarstwie, jak malarze widzą przestrzeń, światło i tak dalej. Ale w muzyce też. I wymyśliłem sobie taki wytrych, który zresztą pozwala mi na koncertach w końcu coś mówić do ludzi na luzie. Że nie ma spiny, że coś tam powiem, źle zapowiem, tylko po prostu rozmawiam o tym, co w zasadzie jest istotą w ogóle tego, co robię jako muzyk. Tylko w zupełnie odwrotny sposób. Mianowicie, jeżeli gram jakiś utwór, to, co ty słyszysz, kiedy słuchasz tej muzyki, to jest twój indywidualny odbiór. On nie musi być zupełnie wiążący z tym, co ja myślę. Nie? I tak dlatego staram się muzyką, którą gram i tym, jak ją w cudzysłowie podaję, zwracać wszystkim, którzy słuchają, uwagę na pewną formę takiego abstrakcyjnego odbioru sztuki, muzyki, szczególnie takiej, w której nie ma tekstu. I te tytuły są totalnie abstrakcyjne, one nie są w ogóle związane, od razu uprzedzam, z utworami, ale one tak jakby mają pobudzić do myślenia, a dlaczego. Tak? Do tych pytań. Tak, dlatego, i na takiej zasadzie chciałbym, żeby wszyscy z Państwa, których gdzieś tam ujmuje w sposób, można powiedzieć, transcendentalny ta muzyka, czyli przecież większość ludzi nie musi wiedzieć, że w tym momencie zagrałem taką a taką skalę i są to powiedzmy tajniki już sztuki muzycznej. Natomiast fajnie jest zagłębić się w taką indywidualną, wewnętrzną percepcję, z którą bardzo lubię polemizować. Jest to taka płaszczyzna porozumienia z ludźmi, którzy przychodzą na moje koncerty i mówią o muzyce, czasami co czują, czasami czego nie czują. Taka wręcz bardzo bezpieczna forma wymiany zdań, która bardzo liberalna płaszczyzna, w której każdy ma prawo do tego, żeby czuć i nawet sam siebie traktować trochę z boczku, nie? I takie są te tytuły. Praktycznie każdy Forever, to wiadomo, splot dwóch słów, Forever L. I to już jest jakaś opowieść. A dlaczego można już... Wiadomo, że chodzi o mężczyznę bardziej niż o kobietę, ponieważ L jest... oznacza ona, a nie on. Można by zrobić drugi tytuł, Forever. Nie, bo to już zupełnie zmienia wtedy. Tak. Warsaw to też taka historia. Kiedyś zauważyłem w tej nazwie, że faktycznie mówi się wiele o, że Warszawa jest takim miastem, ja tu mieszkałem 10 lat, więc wiem, o czym mówię, że takim miastem powojennym, że widać tą wojnę. I nawet jak się idzie czasami i widzi te pomniki wbite w ziemię po murach getta, to wszystko gdzieś tam czasami może człowiekowi znowu dać jakieś wspomnienia, że faktycznie Warsaw, że tu jest to miejsce, gdzie widać jeszcze tą wojnę, że z tej kultury. Ja kiedyś robiłem taką muzykę ze Zbyszkiem Wegehauptem, nagrywaliśmy do filmu o przedwojennej Warszawie. To był świetny film, nie wiem, gdzie to jest ten film, pewnie jakiś dokument to był. I pamiętam, że jak już była projekcja, kiedy zmontowano muzykę z filmem, byłem na premierze i byłem urzeczony bogactwem Warszawy przedwojennej. Tam był bardzo duży nacisk na zmiany architektoniczne w 20 latach przedwojennych, także to też było ciekawe o tym, jak się to wszystko to łączyło z polityką. Nowoczesne miasto. Tak, wpływy tych takich trendów, które przyszły z Włoch, nacjonalizm także wyrył swoje piętno na budynkach, na wszystkim. To potem zostało po prostu wgniecione w ziemię. I stąd zamiast napisać jakiś, wymyślić, przepraszam, pretensjonalny tytuł, pobojowisko czy coś, lepiej podziałać w ten sposób Warsaw. I I to są takie tytuły. Nawet na poprzedniej płycie, która, mówisz, tak ci się podobała. Stalgia. Stalgia to też jest ciekawy tytuł, bo nie ma takiego słowa. Chociaż z punktu widzenia tak jakby ze słowotwórczego. Wystarczy odciąć... Przedrostek no. Już jest. Czyli... Teoretycznie powinno być najpierw słowo stalgia, a potem dopiero nostalgia, nie? Bo najpierw coś jest, a potem czegoś nie ma. Dokładnie, a tutaj, więc w końcu powstała płyta w dodatku. A powiedz, Jurek, jak z koncertami? Już były, będą? Koncerty, cały czas jestem w trakcie grania koncertów. Zaczęliśmy z nową płytą 4 października. To była taka premiera w radiu podczas Jazz Jamboree. Związana także w Lutosławskim, w studiu Lutosławskiego. I to było związane z tym festiwalem. Potem było kilka koncertów na jesieni. Takie poszczególne koncerty. Teraz na wiosnę znowu koncertujemy. Cały czas mam niedługo wylot do Anglii. Potem koncerty niedługo, właśnie 1 kwietnia. Serdecznie wszystkich Państwa zapraszam i Ciebie na Nowym Świecie. Gramy koncert z zespołem. Także cały czas te koncerty są. Może nie ma jakichś takich tras, tak jak kiedyś się grało, bo ja też osobiście mam wiele innych obowiązków. Jestem wykładowcą akademickim i gram także koncerty tutaj z Markiem Dyjakiem. Mamy promocję nowej płyty Pierwszy Śnieg, której zresztą jestem producentem. Jestem bardzo zaangażowany w ten projekt. Jest to tak jakby w sensie muzycznym moja płyta, ponieważ przerobiłem wszystkie utwory, napisałem kilka utworów Markowi i nawet myślę sobie o tym, żeby zrobić w niedalekiej przyszłości płytę, pierwszą chyba raz w życiu można zrobić coś takiego, żeby zrobić z tekstami muzykę. Dlatego, że też spotkałem się z taką opinią, że moje utwory są, każdy utwór ma jakąś taką melodię. Łatwe do zaadaptowania jako utwór wokalno-instrumentalny, tak? Tak, tylko że ja się właśnie zawsze bałem tego łopatologicznego podejścia do tekstów. Bo to jest, szczególnie w muzyce rozrywkowej w dzisiejszych czasach, to jest jakaś tragedia. Chciałbym zrobić coś, co by było tak trochę z przymrużeniem oka, ale na poważnie. Bo taka koncepcja mi w ogóle w muzyce najbardziej odpowiada. Jerzy Małek, jego nowa płyta Forever, dziś w Trójce, także w opowieści artysty. Powiedz jeszcze tylko, Jurek, kto z tobą na tej płycie gra, bo padło chyba jedno nazwisko tylko, a warto wymienić pozostałe. Tak, tak. Na płycie grają wspaniali muzycy, od razu powiem. I połowa płyty to są bardzo młodzi ludzie. Chciałem trochę wyciągnąć na światło dzienne takich moich bardzo młodych kolegów, którzy naprawdę już bardzo dobrze grają. Tutaj co prawda jest gościem tylko w jednym utworze, ale gra ze mną teraz koncerty i zasługuje na duży kredyt zaufania. Pan Maciek Kądziela na saksofonie altowym. Na fortepianie gra jeszcze student w Akademii w Gdańsku, gdzie wykładam, Dominik Kisiel. Na gitarze, tak jak wspomniałem, Krzysztof Łochowicz, wspaniały gitarzysta. Na kontrabasie już bardzo ceniony, doświadczony, jedyny można powiedzieć na płycie taki już bardzo tytułowany muzyk, Andrzej Święs. No i na perkusji młody, gniewny, wspaniały, moim zdaniem objawienie ostatnich lat perkusji w Polsce, z młodego pokolenia, świetny perkusista Sławek Koryzno. To jest zespół. To jest zespół, którego liderem jest Jerzy Małek, gość Trójki. No i Warsaw na zakończenie naszej rozmowy. Zapraszam.